do zabudowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1780 zł. Teraz za 1680. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 września, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wspaniała dla Polski sportowa środa. Złoty medal i rekord globu dla Aleksandry Mirosław. Siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Świata. Pijani turyści z Finlandii wtargnęli na teren Auschwitz, dostali kary grzywny. Zmiana planów metra w Krakowie. Pierwsza linia ma być gotowa za 10 lat. Sport w tym serwisie na początek. Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal we wspinaczce sportowej na czas podczas Mistrzostw Świata w Seulu. W finale mistrzyni olimpijska z Paryża uzyskała czas 6,3 sekundy, co jest nowym rekordem świata. W Manili natomiast polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Świata. O tym, jak sobie radzą w meczu przeciwko Turcji, Norbert Michalek z redakcji sportowej Trójki. Radzą sobie bardzo dobrze, dlatego że w setach już prowadzą 2-0. Od pierwszych minut można było zaobserwować, że Polska i Turcja wiedzą, o co grają. Mimo zaciętej walki na początku pierwszego seta Polacy zaczęli, mówiąc w sportowym żargonie, odskakiwać swoim rywalom. Biało-czerwoni grali swobodnie, tak zwaną swoją siatkówkę. W każdym elemencie gry utrzymywali dobry poziom, co skutkowało zwycięstwem pierwszego seta do 15. W drugim secie od początku reprezentacja Turcji dalej popełniała błędy, z czego korzystali reprezentanci Polski. Polacy szybko objęli wysokie prowadzenie, choć po czasie zespół prowadzony przez Slobodana Kovača zbliżył się do biało-czerwonych nawet na 2 punkty. Mimo to udało się wygrać drugiego seta do 22. Trwa w tej chwili trzeci. Jest remis 6-6. I te świetne informacje przekazał Norbert Michalak. Jest zawiadomienie do prokuratury na byłego premiera Mateusza Morawieckiego i byłego szefa dyplomacji Zbigniewa Raua. Złożył je poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Obaj politycy mieli nie dopełnić obowiązków dotyczących nadzoru nad wydawaniem wiz dla imigrantów z Azji i Afryki. Według NIK-u w ostatnich latach rządów PiS-u wydano prawie 370 tysięcy takich wiz. W tym raporcie nie było tego, co nam się udało uzyskać z MSW, czyli pokazania, jak wzrosła liczba przestępstw, tych brutalnych przestępstw popełnianych przez obywateli tych krajów. I na przykład w prawie gwałtów to jest wzrost ponad 6-krotny, 650%, morderstw 4-krotny. Czyli PiS sprowadzał obywateli tych krajów bez żadnej kontroli, bez weryfikowania tego, czy tam na przykład nie byli przestępcy seksualni. Zbigniew Rau odpowiada, że zawiadomienie Romana Giertycha nie należy traktować tego zawiadomienia poważnie. Odniósł się także do prac komisji do spraw tzw. afery wizowej. Komisja, która pracowała nad tym, faktycznie nie wskazała materiału dowodowego na to, by takie zawiadomienie merytorycznie wesprzeć. Prokuratura jak dotąd postawiła zarzuty 11 osobom, urzędnikom MSZ-u oraz osobom powołującym się na wpływy i przekazującym łapówki w zamian za pośrednictwo w uzyskiwaniu wiz dla cudzoziemców. Dwóch turystów z Finlandii zatrzymano na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. 33-latkowie byli pijani, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Do bramy na terenie Auschwitz-Birkenau podeszły dwie osoby, które chciały wejść na teren muzeum. Nie miały biletów, już było po zamknięciu, więc zostali wpuszczeni. Po jakimś czasie strażnicy, straż muzealna zauważyli, że osoby te przedostają się przez ogrodzenie muzeum. Została podjęta interwencja, zostali przekazani policji. Mówi rzecznik muzeum Bartosz Bartyzel. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren Auschwitz-Birkenau. Prokurator nałożył na nich kary grzywny, każda w wysokości 1,5 tysiąca złotych. Za 10 lat zostanie oddana do użytku pierwsza linia metra w Krakowie. Urzędnicy chcą, żeby biegła od Nowej Huty przez centrum miasta do Opatkowic. Wcześniejszy plan zakładał połączenie Nowej Huty z Bronowicami. Zmiana planów oznacza konieczność przeprowadzenia procesu od nowa. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest małe bądź średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedo repetir: cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Papá, cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de papá y de mamá. Cóż to był za koncert i co to jest za płyta? Wczoraj przedpremierowo w warszawskim klubie Jasmin wybrzmiały piosenki z nowego albumu Marcina Maseckiego i jego zespołu. Państwo pamiętają oczywiście Boleros i Mas. To był album, który Marcin nagrał ze swoim triem, ale teraz to trio powiększyło się o trąbki, puzony, saksofony i zupełnie inne aranżacje. Ciąg dalszy, czyli nowa płyta Marcina Maseckiego, Boleros i Masecki. Taki będzie nosiła tytuł. Premiera w najbliższy piątek, a na tej płycie wyłącznie muzyka południowoamerykańska, bolera, walce, tanga i kumbie. Tyle mogę powiedzieć, że Marcin w świetnej formie, także w coraz lepszej formie wokalnej, i jak ruszą w trasę, a ruszą na pewno, to może być zdecydowanie wydarzenie jesieni. A skoro temat Ameryki Łacińskiej został wspomniany, temat kumbi, to w takim razie sięgam po mój ulubiony współczesny kolumbijski zespół Meridian Brothers, założony w Bogocie w 1998 roku. Thank you. Grande Nubaron se alza un en cielo, czyli duża chmura wznosi się na niebie. Ciekawe, czy Marcin Masecki poznał Eblisa Alvareza, czyli człowieka, który odpowiedzialny jest za Meridian Brothers i kilka innych kolumbijskich zespołów. Niewykluczone, że tak się stało. No, gdyby się spotkali, to od razu by znaleźli wspólny język. No, tutaj nie byłoby problemu, bo Marcin świetnie mówi po hiszpańsku, ale do rzeczy, jeśli chodzi o muzykę, to wiele ich na pewno łączy. Meridian Brothers to jest taka formacja, która z jednej strony gdzieś penetruje tradycję kolumbijskiej kumbi, ale z drugiej strony nadaje tej tradycji zupełnie nowego sznytu i dużej dawki poczucia humoru. I to powoduje, że cały czas słucha się ich znakomicie. Jakiś czas temu, szukając różnych zespołów wykonujących kumbię, ale nie w Kolumbii, trafiłem na zespół, który rezyduje na Brooklinie. Combo Daguerre. To jest przedziwna grupa, która wykonuje muzykę latynoamerykańską, ale nie tylko. Również francuską piosenkę, taką klasyczną, powiedziałbym z lat 60., nawiązuje także do kumbi, nawiązuje do bolera i do wszystkich takich dziwnych, dawnych nurtów muzycznych. I jak się okazało, w ostatnich tygodniach Combo Daguerre połączyło siły z Meridian Brothers, to znaczy Meridian Brothers po prostu wzięli na warsztat ich kompozycje Abel i Maria Bell i zrobili z niego zupełnie nową wersję. Co z tego wyszło? Proszę posłuchać. Abel, Maribel, oryginalnie Combo Dagger, zespół pochodzący z Brooklynu, ale tutaj ten utwór pojawił się w wersji kolumbijskiej formacji Meridian Brothers i to jest propozycja z ostatnich dni. Lista artystów, którzy fascynują się muzyką Ameryki Łacińskiej, jest oczywiście bardzo, bardzo długa. Jednym z nich od zawsze był i jest David Byrne. My triumphs and my shame, the things that no one knows, the moments that we shared. So forgive me if I hesitate, if a tear comes now and then. You stood by me when darkness fell. My apartment is my friend. My apartment. Zawsze zafascynowany był muzyką Ameryki Łacińskiej, tropikalistami i te wątki także pojawiają się na jego ostatniej płycie. Tutaj kompozycja My Apartment is My Friend, ale to jest taki świat, który zawsze tego artystę fascynował. To skoro dzisiaj rozpoczęliśmy od Ameryki Łacińskiej, to rok 1985, spędzimy z artystą brazylijskim, bo przypominam, w każdą środę cofamy się o 4 dekady i prezentuję Państwu jeden z singli wydanych w roku 1985. I dzisiaj naszym bohaterem będzie Gilberto Gil, pieśniarz, gitarzysta, kompozytor, a w późniejszych latach także minister kultury w Brazylii w latach 2003-2008. Gilberto Gil, jedna z najważniejszych postaci brazylijskich tropikalistów, trochę człowiek orkiestra, tak powinienem powiedzieć, ponieważ zaczął się uczyć grać na perkusji i trąbce, później fascynacja akordeonem właściwie wszystko zmieniła, ale gdy odkrył twórczość João Gilberto, to okazało się, że jednak będzie grał na gitarze, będzie śpiewał i będzie komponował swoje piosenki. W 1985 roku pojawiło się kilka jego singli. To był taki czas, kiedy tropikaliści rozjechali się po całym świecie i ich muzyka wydawana była w różnych krajach i co więcej śpiewali także w różnych językach. I tak było w przypadku Gilberto Gila. Wybieram singiel Touche pas à mon pote, wydany w roku 1985. ça ne me met qu'y a plus de chez toi. Touche pas mon pote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la troupe qui a fait, j'aime Paul Sartre, pense, fait jouer Rionique Noah. Gilles, dokładnie z roku 1985, Touche pas mon pote, flirtujący z muzyką i kulturą francuską. Takie były czasy, że muzyka brazylijska rozsiana po całym świecie była niezwykle popularna. Artyści jeździli i też mieszkali często już poza Brazylią, także z powodów politycznych. A wytwórnie płytowe chciałyby, ta muzyka rozbrzmiewała także w lokalnych językach. Stąd Gilberto Gil także nagrywał utwory w języku francuskim, tak jak ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem. To jeszcze nie były kolonie francuskie, chociaż mogły to by być kolonie francuskie. Na kolonie jeszcze chwilę poczekamy, natomiast teraz przechodzimy do nowości z ostatnich dni. Nową płytę zatytułowaną Some Like It Hot zapowiada brytyjska grupa Baritalia. We'll be right back. bardzo solidne granie. Bar Italia, Some Like It Hot, to jest tytuł płyty, która pojawi się 17 października. Rooster to jest kolejna zapowiedź tego albumu. Z Los Angeles pochodzi zespół Pilgrim Magazine, któremu szefuje Joe Stevens. Właśnie opublikowali swój nowy singiel. Pilgrim Magazine. Ta grupa jakoś kojarzy mi się z zespołem Falt. Nie wiem dlaczego, ale ten utwór bardzo ładny, udany. 2 minuty z groszami. Mam nadzieję, że to zapowiedź kolejnego, większego materiału. Venus in Nadir, Pilgrim Magazine. To kolejna zapowiedź płyty, która już niebawem, amerykańska formacja Midlake powraca i to powraca ze swoją nową płytą, jak zwykle sięgającą do tradycji, ale także pokazującą, że ta tradycja dzisiaj może brzmieć zupełnie inaczej. Midlake. Thank you. Szósty album formacji Midlake już tuż, tuż. Days Goes By. To jest zapowiedź tej płyty A Bridge Too Far. Co więcej, na tym krążku, to już pewnie Państwo wiedzą, pojawia się m.in. Madison Cunningham, która śpiewa w jednym utworze. Cunningham, która gościła przed tygodniem w tonacji trójki w utworze nagranym Sleet Foxes. Jak się okazuje, wszystko to jedna wielka rodzina. To my na kolonie. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de... je ne regrette rien. U nas zupełnie nowy utwór Charlotte Gainsbourg, Blurry Moon. Utwór, którym Charlotte Gainsbourg składa hołd Davidowi Lynchowi, Angelo Badalamentiemu i Julie Cruz. Muzyka Sebastiana, który napisał ten utwór dla Charlotte Gainsbourg, brzmi jakby artysta kroczył nomen omen za Badalamentim. A czy widzieli Państwo obrazek? To jest też istotne, ponieważ Charlotte Gainsbourg pędzi Mulholland Drive w Chevroletcie Impala. No i cóż, wszystko się zgadza. Julie Cruz, a wcześniej Charlotte Gainsbourg. Ciekawe, czy francuska artystka tym razem podąży jej tropem. Zobaczymy. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk, dziękujemy. Pięknego popołudnia proszę je spędzić z nami, na przykład z Anetą Aftoniuk, która w Trójce od godziny 16. Liminiana z wutorze François Sardy na pożegnanie. Do usłyszenia. À toi.